Jag ser hur ni alla torkar ut i själlös fantasilöshet. Ett inövat sätt att sakta dö. En medelmåttig repetition. Men min resa bort är inte salig. Min försummelse blir er medalj. Jag glömmer efter mig ett moln av besvikelse, tvivel och förundran. Medan jag alla försöker hitta er.